ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی حالات دو وہ پیغمبران او در دیر پر اللہ تعالیٰ ذکر کئی شی داوان بی علی صلات و سلام اللہ تعالیٰ تو محتاجانو پر طول حالاتو کی پر دغا طول واقعاتو کی اللہ تعالیٰ تو دیو محتاجو. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو محتاجو، ابراہیم علیہ السلام محتاج دین، موسیٰ علیہ السلام، حارون علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، لوت علیہ السلام و یونس علیہ السلام، در طول پیغمبران اللہ تعالیٰ تو محتاجو. ولقد نادانا یقینا آواز را کړه مونږ ته نوح علیہ السلام پلن عمل مجیبون، نو ډیر ښه جواب ورکون کی مونږه غتا دعای غختلې ود الله تعالی نه. او د نوح علیہ السلام هغه واقع قرآنی کریم کی بار بار ذکر شوی ده. ونجیناه و اخلاص کړه مونږه د درا واهله او قرآنی د من الکرب العظیم د غم لوینه، د دې غم نه مراد کم غم تی مراد ده. نو په سیرین لیکل دي یو قول داری چی مراد داری نا غرکی دل تی مراد دی قوم اللہ تعالی دا لوت دا نوح علیہ السلام قوم اللہ تعالی تواکا او نوح علیہ السلام او دا غی کورنی اللہ تعالی بچ کللا. دویم قول لمبسرین داری چی مراد داری نا بچ کول دی پا قیامت کی دا عذاب دا اللہ تعالی نا، دا قیامت دا ورزی دا عذاب نا اللہ تعالی بچ کردی ہو. مپسرین لکلی دی د نوح علیه السلام په کشتۍ کې د نوح علیه السلام سره درې زامن هغه بچ شوی، یو حام، دویم سام، دریم یافیس. دا درې زامن د نوح علیه السلام بچ شوی، حام، سام، یافیس. بیا تفصیل دا دی، سین دا سن چې ورته ویل کېږي، هین او دغسې حبش، قبطیان، بربر، دا چې دي دا زامنو د حام دا د نوح علیه السلام زوی. او د دین علاوه عرب، پارس والا، روم والا او بنی اسرائیل دا اولادو د سام، د نوح علیه السلام چې کوم زوی او سام دا دغی اولادو. او ترک یا جوج ماجوج دا چینیان منیان چې دي دغه طرفون ته چې کوم دي، نو دا اولادو د یافیس. نو دا درې زامنو د نوح علیه السلام چې دا بچ پاتې شوی. ورنجیناه بچ کړو مونږه هغه دره واهله او کورنۍ دغه من الکرب العظیم دغه غم غټنه. وجعلنا ذریته او وګرځول مونږه اولاد دغه هم الباقین باقی پاتې کیدون کی په دنیا کې، یعنی داغی نسلونه الله تعالی په دنیا کې پاتې کړل. داغی وضاحت تستمه وک. وترکنا علیه فی الاخرین او پرې خو دلې مونږه هغه باندې په ورستنو کې سلام سلام دی علی نوح فی العالمین، په نوح علیه السلام باندې فی العالمین په خلکو کې. ترکنا علیه دی دکی اغه مفعول به حذف شوی در ترکنا دفاره څه شی پرېخه الله تعالی په دوان نی السنا الحسنا وذکر الجمیله مفسرین لیکلی او ترکنا علیه او پرېخه او مونږه په دوان نی اغه السنا الحسنا خصفتون او سنا دده فی الاخرین پرستانو خلکو کې. سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علی السلام باندې په خلکو کې. انا کذالک نجزی المحسنین یقیناً دا غشان بدلہ ورکوم گا خواستہ عمل کو ان کو تا، لیکن سرنگی چھ نوح علیہ السلام تا بدلہ ملاو شولا. اب دیکھ کہ تا سلیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا، اے دا اللہ پیغمبرتم محسنی اللہ تعالی بستا سرم خی احسان کئی. انہو من عبادنا المؤمنین یقیناً دے او زمان دا بندگان و ممناننا. ثم عرقنا الاخرین او بیا غرق کرمونگا غرستانو خلق لرا. نو معلومه شوله چې د نوح علیه السلام د بچاو نو وروستو چې کوم خلق پاتیو هغه الله تعالی ټول تواکلله هغه کې وسوک پاتینو. و ان من شاعته ال ابراهیم دا دوی مواقعه واقعه د ابراهیم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام په خپل ټول حالاتو کې الله تعالی ته محتاجو. او دا دلیل نقلی دی په ذکر د عبدیت د ابراهیم علیه السلام سره. وإن إبراهيم ويقينًا وإن من شيعتي ويقينًا خامخا دلي دنوح عليه الصلاه والسلام نا لا إبراهيم خامخا إبراهيم عليه السلام مو لك سرنگي چي مجاهده کړي نوح عليه السلام نو پدي مجاهده کي إبراهيم عليه الصلاه والسلام داغي پشاند کيو. اس جاء ربه کړي چراغ دې خبر رب تا بقلب سليم پا غزل روح سره. قلبي سليم نو مراد دي کي سره، یعنی اغز لو چې هغه د شرک نه خالی او د شبهات نه خالی او دغه سید مشرکان ته میلان نو. او یره کون کی او د الله تعالی نه بس دی ته لکیږي قلبی سلیم الله تعالی دې زمونږ او استاد زړونو مروخ کی اذ قال لابیه کله چې ویل پلار خپل توقوم یقوم قلت ما ذا تعبدون دا څه بندگی کوي تاسو مخ کی تاسو ما دا ویلو ما ذا تعبدون کی اشاره ودی ته چې په دې بندگی باندې استاد سره دلیل سره ما ذا تعبدون نوح علیہ السلام تو خدا فتا و چیدی و عبادت دس کو د بوتانو عبادت کو نو ما ذا تعبدون ماندار چی پس دلیل بانی بندگی کوئی تاسو د غیر الله بندگی پا کم دلیل بانی کوئی تاسو ایف کان آلیحتن آیا دروغ معبودان دون اللہ سوا د اللہ تعالی نا توری دون غوڑی تاسو ایف کان آلیحتن امام قرطبی رحمت اللہ علی جکر کردی دی دا ایف کن آلیحتن دون اللہ توریدون پا مانا دا تعبدون سرده آیا دروغ معبودان چی تاسو رزان نجول کردی سیواد اللہ تعالی نا توریدون غواڑی تاسو آغا نسنگ غواڑی توریدون مانا تعبدون تاسو بندگی کوئی امام قرطبی دا غمانا ذکر کردی فما ظنکم برب العالمین نسل گمان ساسو پا رب دا مخلوقات واندی فپالون کی دا مخلوقات واندی ستاسو دا اللہ تعالی پا بارا کسو گمان دی فنظر نظرتن فی النجوم نو نظر یو کا پیو نظر کولو سرا فی النجوم پستورو کی فقال نویل ابراہیم علیہ السلام انی سقیم یقیناً زا نا جوڑایم مپسرین لکلی دی دا نظر نظرتن فی النجوم یو مطلب دری دادے چی ستور تے قتل دا پارا دا رد دا شرک چی دا غین استدلال وکی او دا سورۃ الانعام شپگو یایم کیا تیر شوی دی دیر پار استور تو قتل چی داغی دا شرک دا رد دا پار داغی نا استدلال ونیسی دویم قول لن پسرین داری چی دا ابراہیم علیہ السلام قوم راغی او اغلی دعوت ورکو چی زمونگ دا آلیہ و عرس تلار چی زمونگ سر میلہ جوڑاو بس ویرازی چی میلی تلار شو او دا بوتانو دا عبادت دا پار اغی تا دعوت ورکڑیو نو ابراہیم علیہ السلام دیو تداسی و خبر کولا چی د دین ځان خلاص کی نو اولی سوچ فکر وکا پاستور کی په مخلوق د الله تعالی کی سوچ فکر کول نو بیا توریه وکلا ویل چې انی سقیم توریه ده یقینا ز بیمار یم ابراهیم علی السلام په بیمار نو نو تاسو ما ویل چې دته د دین مراد چې هغه توریه تی مراد ده توریه دی ته لکی په عربی کې چه یو کلامی داغی دو معنی نو متکلم داغی نا پا خپل نیت کی اغا یو معنی اراده کی صحیح معنی تی اغا اراده کی او مخاطب تی اغا بلا معنی واخلی نو دیده که سقیم ابراهیم علیه السلام دا معنی اراده کل چیزا یعنی استاسو ردی شرک نازه بیزار امزما پزرکی ردی نخبگان دی سکر تاسو مشرکان یی او اغو تی دا مانا واغستلا مپسرینو ذکر کردی دی پا اغا زمانه کی با سقیم لپس دا اغا مریض دا پار استعمالی دا چپا اغی بانی با توعون مرضو چا بانی بچه توعون مرضو اغی تا بے سقیم وای او دا ابراهیم علیہ السلام قوم دا توعون دا انتہائی الارجی و لکه دی وقت که دا کرونا وائرس نچی دا خلکو الارجی و دی رضیات سختا نو هغه وخت کې بچی دا ویل چې سقیم نو طاعون مرض او هغه ته ډېر سخیرې دل نو د ابراهیم علی السلام مقصد یو د سقیم نه یو معنا واغستله او هغه د سقیم نه بل معنا واغستله دی ته ویل کې په کلام عربی کې توریه کول نو دا ظاهری یو معنا واغستلې شي او مخاطب تی بل معنا واخلی دا کوم معنا چې تاسو ته وکړل دا معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک دا لفظ سرولی کئی پیدا وڈر دیر در کئی جتا فقال نویل ابراہیم علیہ السلام انی سقیم یقیناً زا نا جوڑا اما سقیم النفسی لکپرکم ستاسو دا کپر دا وجن ازما پدلکی مرستیار آغلی دا خفگان یم خفگان میرے مریض یم بستا دستاسو ردی بیدینین مریض شوئے منو انی سقیم النفسی لکپرکم تفسیر مدارک دا ذکر کری دی دویم مانا ذکر کری دا ان پس سرینو دا دروغ ندی بلکه دا سقیم په معنا د ساسقیمو سره ده او هر یو سړی چې هغه خامخا مریض کیږي او دیو د مریضیان ډیره زیاته نفرت کاو نو سقیم په معنا د ساسقیمو سره ده زب مریض کیږم او هر یو سړی په خپل زندگی کې بیماری گی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده، تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده، دغه سی تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی. وتولوا عنه نوروان شل هغه خلق د ابراهیم علیہ السلام نه مدبرین شاګردون کی فراغ الی الہتهم، نو پټ راغې دغه په معبودانو پسې راغې پښتو کې دغه معنی منکو راغې، خو صرف دومره فرق دی پدې کې معنی د پټ راتللو کوي. دغه معنی ذکر کړی د علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، هغه وی زهبه الیها خفیتن، پټ ونده پسې ورغې، چیرکی عملیات دینو چیرکی عملیات چیرې غ ټول پټ کی. تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی، دغه سی تفسیر حدایق الروح ور ریحانم دغه ذکر کړی. فراغ علیہم نو پټ ورغې پاغي پسې الی الہتهم دغه په معبودانو پسې، نو په قال ابراهیم علیہ السلام الا تاکلون، ولی خوراک نه کوي. مفسرین لیکلی دی خردی مردی او ته چولې دا ګولی دی او خوردی دی او ډوډۍ ګانی دی او پولاونه دی، ولی خوراک نه کوي. مالکم لا تنطقون، سو جر جتاس خبر ایم نه کوي، خبر ایم نشي کولای. دا اصل کی ذکر کیږي د پاره د الزام په دغه مشرکان باندې سمانه شولا. مشرکان او تاسو خود داسې خلق د داسې تزونو عبادت کوي چې هغه خوراک نشي کولای، هغه خبر ایم نشي کولای. فراغ علیهم، نو شروع یو کلا پاغي باندې ضربن په اهل سره بیل یمین په خیلا سره. راغ دیده کی مال علیهم، تفسیر بیضاوی دغه معنی کړی ده، اسنه چې یو لپس په قران کې راشي یو معنی زده کوي، بیا په هر ځای کې هغه معنی کوي. نو بیا به او ربک الی النحل، هغه معنی و بیا کوي چې او غبین ته د غبین مچای ته هم وحی کی. نو مخکې راغه هغه ځای کې مې توکل پټون ته کې ورغه، او دیده کی فراغ علیهم، نو شروع یو کلا پاغي باندې شرع علیهم و مال علیهم. مال علیہم تفسیر بیضاوی وی میلان او کاغی طرف تا ضربن پا اہل سرا بیل یمین پا خیلا سرا پا دا غی شروع اکلالا او دای پا تبر بانی پوٹی پوٹی کلال ٹول دا بیل یمین نمرات سا شیرے یو قول لمبسرین دارے چی یمین نمرات چیرے خیلا ستی مراد دیں کان یزربوهم بیدیه الیمنا لئنها اقوى علی العمل من الشمال. پخی لاس باندې پاغي باندې شروع کلا، ځکه پخی لاس کی زور زیاتی په نسبت د غس لاس باندې، په چپ لاس کی په غس لاس کی دومره زور نه لګه سومره زور چې پخی لاس کی. نو کان یزربهم بيدیه الیمنا لانها اقوى علی العمل من الشمال، دا چپ لاس نه بدی کی زور ډیر زیاتی، نو دسی کار کول چې بوتان ماته نو بیا خپه خی لاس باندې مات کچ پای کی طاقت او زور پکې زیات. دویم معنی ذکر کړی دا مفسرینو، دا یمین نو مراد پدې ده کې قسم تی مراد دی، نو قسم نو مراد بیا کم قسم دی. فراغ علیهم شروع یو کلا دا غی باندې ضربن په اهل سره بیل یمین، دا وجد هغه قسم نه چې دا قسم کړیو، هغه قسم کمره سورۃ الانبیاء کې و پندوستم نمبر آیت کی دی، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. سورۃ الانبیاء و پندوستم نمبر آیت کی قسم ذکر دے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام قسم کڑے او چی زمانی پر اللہ تعالی بانی قسمی کتا سور دی زین لاڑ لینو زبستا سودا بوتان پوٹی پوٹی کما، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. دغه معنی ذکر کڑی دا اراد به القسم الذی سبق منه وهو قوله تعالى تالله لاكيدن اصنامكم، وهو قوله تالله لاكيدن اصنامكم. دا دوانه ترجمه ذکر کړی دی تفسیر بغوی، دا دوانه ترجمه ذکر کړی دی تفسیر مدارک، او دغه سی ات تفسیر په تفسیر د درې وانو تفسیرونو دغه معنی ذکر کړی دی. فراغ علیهم نشرو یو کله پاغي باندې ضربن بالیمین په اهل سره په خیل اس باندې، ځکه په خیل اس کی طاقت زیاتی. دویم ضربن په هلو سره بیل یمین د وجد هغه قسم نه چې د کړو، او قسم په سورۃ الانبیاء او په دستم نمبر آیات کې ایت الله لاکیدن اصنامکم، نو قسم تی مراد ده. فاقبلوا علیه نو مخامخ شل د خلق الیه هغه طرف ته، یزفون چې منډه وهلی. تفسیر سمرقندی لیکلی دی یزفون په معنا ده یسرعون سره منډه وهلی. دویم معنی ذکر کړی ده مفسرین، یزفون په معنا ده دا د زفاف نماخوز دی په معنا د ناوی تلل په تکبر سره، نو مانا دا چی تکبر کاو زان اوچٹ گانا پا ابراہیم علیہ السلام باندے یزفون پا تکبر سر روانو نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام تعبدون آئے بندگی کوا تاسو ما تنحدون داغا سیزونا چی تو گئے تاسو پا خپل لاسونو باندے تنحدون نحتو لکی گی یو شے پا خپل لاس بانی جوڑول توگل نو دا بوتانم پا خپل لاسونو بانی جوڑ کردی دی او تاسو دا غی بندگی کوای بیا والله خلقكم والله تعالی پیدا کړی تاسو ما تعملون او تاسو عملونم الله تعالی پیدا کړی دی. دا آیات دلیل دی د اهل سنت والجماعت د فاره چې الله تعالی خالق د هر عمل له کړه خیر دی او کړه شر دی، اختیاری کارونه دی او که غیر اختیاری دی. ها اعمال اختیارو کی کسب د بندل بیا اختیار شته دی، دخل شته دی، تاسو دا ویل دی مخکې بار بار. او قدریه معتزله وی چی افعال اختیاری د بندگانو هغه مخلوق د بندگانو دی، نو په دې صفت کې هغه د الله تعالی سره بندگان شریک ګڼي. او جبریه وی چی انسان مجبوری محض دی، انسان مجبوری محض دی. نو دې آیت کې الله تعالی دا وی چی تاسو مم پیدا کړی او تاسو اعمالم الله تعالی پیدا کړی دی، کړه خیر دی کړه شر دی، که اختیاری دی او که غیر اختیاری دی. نو هم په معتزله باندې رد دی چې هغه وی دا افعال اختیاری او خالق چې هغه خپل بنده دی، او بدی کې په دغه باندې په جبریه باندې هم رد دی چې هغه وی انسان مجبوری محض دی. قال ابن له بنیانا، نو ویل هغه جوړه کړی در لپاره بنیان نیو آبادی، فالقوه فی الجحیم، نو وګرځوي دل را پاغه اور کې. جحیم نو مراد دی چې هغه اور دی، یو زیات دیر لپاره جوړ کړي پاغه کې اور بل کړي او بیا هغه ته ور وګرځوي. فاراد به کیدن، نو وګختلا او غختل آغا خلکو چی وکی دا ابراہیم علیہ السلام سرا کیدن یو منصوبا. فجعلنا هم الاسپلین، نو اگرزو المنگا غیدر الاسپلین زلیلان، لان دیم قل ماندار چی آغا زلیل شولا. مال خرچو خشاک راجمکا وخی بی پیدی لانا، زکر چی ابراہیم علیہ السلام ونسوزا. او دا غی تفصیل قرآن کریم کی سورة الانبیاء کی آغا ذکر شد. وقال ویل ابراہیم علیہ السلام انی ذاہب الی ربی، انی ذاہب یقیناً زما الی ربی، خپل رب طرف ته سایه دین، خام خام اتلار خی. دو معنی مفسرین بیان کړی دی. یو قول مفسرین دار چی ذاہب الی ربی انی ذات لن کے ما غستا چی آغاز ما رفار رب مقرر کړی دی سایه دین. نو ذاہب الی ربی نو مراد چیرے اور تی مراد دی چی آغاز ما پا تقدیر کی لکلے شوی دی، او سیاح دین پمانا د بچکول سره دی. نو اوس پمانا د سکوي عبارت ته تویم. وقال ویل ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي، زتلن کې ما خپل رات طرف ته، یعنی هغه ست چې هغه زما د پاره زما رب مقرر کړی دی سیاح دین، نو هغه ما ته نجات راکې دا غینه. دا لیکل دي تفسیر ماتوریدی، هغه وی سینجینی مما رايت من قومي، دا قوم چې دا کم لرګی را جمع کړي او دا ورې بل کړي دي، نو زه دغه لورزما ځکه دغه وزما په تقدیر کې الله تعالی مقرره کړي. خلیکن سینجینی، الله تعالی به ما خامخا بچ کړي. سیهدینی په معنا دا سینجینی سره په معنا د نجات سره دی. دویم معنا ذکر کړي دا تفسیر ماتوری دي، ور دین مراد چې دی دا کله چې دا د اور نه بچ شو دا غینې ورستو بیا د هجرت اراده وکړه، د هجرت اراده وکړه. او تاسو ته مخ کې ویلو سورې عنکبوت شپږشتم نمبر آیات کې ذکر شوی و انی ذاهب الی ربی انی مهاجر الی ربی. نو الته کې تاسو ته ویلو چې لربی نه ذکر شوی بلکې الی ذکر شوی دی، ځکه په الی کې دوه معنی دي، په دوه مقاصد باندې دلالت کوي. اگر نکته میرے طویلی و یو الہ دلالت کی پا طرف باندے، او دویم الہ دلالت کی پا رضا باندے. او کلی ربی ولی شوی نو دلالت پا رضا باندے کاؤ، خلیکن دلالت پا طرف باندے نکاؤ. نو الہ ذکر شوی دے، نو مانا دا شولا انی ذاہبون یقیناً زتلن کے ما ہجرت کا ان کے الہ ربی، اگر طرف تا چی ما تے رب خودا نکی سیح دین اگر ما تلار خی. نو دا اللہ رضا پا کی ہم دا اگر طرف تا با ہجرت کم چی اللہ تعالی ما توئے ربی ارب زما حبلی رو بخیماتا من الصالحین، ربی حبلی الولد من الصالحین، ارب رو بخیماتا ولد لرا چرنی کانو نی. فبشرناه بغلام حلیم، نو زی ورک زیر ورک منگا غطا پا غالک سبرنا اکسرا پا دینو مراد دا حلیم لفظ ذکر شیر مراد دینا اسماعیل علیہ السلام دین فلما بلغ ماہو سعیا نو کلچ ورسی دا غصرا سعیا کار کولو تا السعیا مند ترلو تا مولا علی قرآن تلالیخ پل تفسیر انوار القرآن کی ذکر کری دی وکان لہو یوم ایزین سلاس عشر سنہ دغه وخت کې دیار لسکاله عمرو والله اعلم خو بس منډې ترلې چې وهلی شي یعنی ستا سره کارو کسب کولی شي د پلار سره خدمتونه کولی شي نو دولس دیار لسو کالو ته چې یقیني ورسیږي نو بیا هلک خدمت کولی شي د کور خدمتونه هغه بیا کولی شي وکان له یوم ذین ثلاث عشر سنه دیار لسکاله عمر یو ملا علی قاری رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي فلما بلغ معه سعیا نو کله چې ورسیده ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سر غالق السعیا کار کول تا نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام یا بنیا ای زیا زما انی ارا فی المنام یقینا زوینم تا در په خوب کې انی از به کا چیز حلالم تلره پندور ما دا ترانو سو چکا چې تسم شور را کې ماتا سر رائے را کې ته ماتا د دې کې مبصرین لیکلی دا غینه رائے د دې لپاره ناغستل چلال لیکم کنه بلکې د خپل زوی صبر او استقامت معلومه کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلق کوئی پختو کی وے دا زمری بچے چرے غز مری کنا دادا ابراہیم بچے دے علیہ الصلوۃ والسلام نو پندور تو سوچ پکرو کا ما ذا ترا چتا سمشورا را کے نو دای تیر دیر پر پختنو کلے چرے دی غ صبر او کلے کوالے معلومے اوم پسرین لکری دی چ درے ورز یعقوب لدلو نو قال ویل اسماعیل علیہ السلام یا بت فعل اے پلار زما اوکا ما هغه کار تو عمر جتا ته حکم کېدلې شي ست جدونی زرد ته به عموم مال را ان شاء الله کو وړي الله تعالی من الصابرین نو صبرنا کنه پدې کې دغه مکوا الله تعالی چې رته سویل دین بس هغه کار کوا هغه کار کوا نو فلما اسلم کله چې دوانو غواړه کې هودله حکم د الله تعالی ته دوانه تابع شو حکم د الله تعالی ته اسماعیل علیہ السلام دی ترازی شو چی زدی حلال کلی شما او اسماعیل علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام دی تغاڑا کی خودل چی خپل دوی حلال کی اسلما دوانو غاڑا کی خودل حکم دا اللہ تعالی تا وانا دیناہو ایا ابراہیم دی دے کی بعض علماء لکری دی و امراد درین عیساق علیہ السلام خطاس بوائی چی دیر دلیلنا علماء پدی بانی جمع کری دی چی مراد درین اسماعیل علیہ السلام تی مراد دی زکه چی قرآن کریم چی کل تاسو وګورئ نو د اسحاق علیه السلام په باره کې غلام علیم صفت ذکر شوی دی او د اسماعیل علیه السلام په صفت کې غلام حلیم ذکر شوی دی او دلته مخکې وګورئ تاسو فبشرناه بغلام حلیم ذکر شوی دی دا دلیل دی په دې باندې چې مراد درینه اسماعیل علیه السلام دی دویمه دیر پر دلیل چیرې غا صحیح حدیث ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انا ابن الذبیحین ز دغه دوو حلال کړي شو زویما نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای دغه حدیث باندې بخویه گئی کنه نو یو نبی صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی را لېګلې دین په بنی اسماعیل کې را لېګلې دین نو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حلال کړي شو یعنی هغه ته تابعیا د حلالولو نیولې شوی و او دویم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار عبد الله دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح چې آغا عبد المطلب دا غی په واره کې دا علالولو د ذبح خبره کړې و دا غیر پر وته مختصره واقعې به مختصره علماو د سیرت لیکلي دي او په حدیثو کې چې دغه حدیث ذکر شوی دی یا مفسرین دغه حدیث ته دی آیات په تفسیر کې لیکره دي نو بیا په غی باندې پوی غي نبی علیہ السلام وې زده دوو حلال کړل شو د دوو حلال شو زوی مزه پرې سمانه ده نه یو نبی علیہ السلام الله تعالی په بنی اسماعیل کې را لېګلې او اسماعیل علیہ السلام په واره کې د ذبح فیصله شوی وکنه دویم با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار عبد الله دا غی په واره کې د نبی علیہ السلام نکاح عبد المطلب د حلالولو فیصله کړی و اغه لن نو مختصره واقعې د سیده یو ځل د زمزم اوبه کمې شولې یا وچې شولې نو عبد المطلب دا نظر اومانه که الله تعالی اوبه د زمزم راخ کار کړلې دا روانې شولې نو زه په خپلو زامنو کې یو ځای لالومه زو پخپل زامنو کې زوی لالم او بعد زمزم چری اگر اړې شولی اوس په زوی لالای مشرکان وو خلی کینا دا باز خبر ډیره زیاتی عجیبه وی اوس دا خبر یو کله چې کم یو زوی حلال کما حسنه چې زوی حلال کما الله تعالی په غیر ناراضی نشي وستا سوچ فکر یو کو چې حسنې وو کما په زامنو کې می چې کم زوی حسنې راوخته بس هغه لالوم نو د نبی صلی الله علیه وسلم د پلار چې داغي نوم عبد الله او داغي حسن راوخته د لالې دلو اعلان وکړه په مکه کې او پلانای ورځ باندې په پلانی تاریخ باندې پلانی ځای کې په مینا کې زب خپل زوی لالوم او خلق دی راجم شي ز کمار دی نظر کړل چې الله تعالی د زمزم وبرخ کارکټل نو زب خپل زوی لالوم په دغه وخت کې د مدینې نه څخه خلق راغلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مدینی والا شو دا ماما خیلو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماما گان دا غزین یو و پدرا غلیو نو غویم دا اعلان واوری دا چی دا سړی سکیا دا خو خپل زوی لاله یو دا خو زمونږ خورایې دی کله چې مدینی تلاړل دا نبی صلی الله علیه وسلم ماما گان خبر کله وی خبرې کنا خورایې دا لاله دا غزین خلق را لد عبد المطلب سره مناظره وکړه وی دا الک بنال علی غیوتوی چې نه ما نظر کړی دی او زه دا الک بلالوم به فیصله پدې باندې وکړه چې دا یو کس دیت ورکړل کیږي نو سلو خان ورکړل کیږي نو سلو خان به حلال کی او دا چره پریک دوست دی باندې فیصله وکړه وی دا دغه پدې باندې کاپی کی نو بیا سلو خان حلال کړه او عبد الله پری خو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې زه د دوو حلال کله شو زوی مدغینه دغه معنا مراد ده نو دغه حدیث هم دلیل دی په دې باندې چې مذبوح چره هغه څوک اسماعیل علیه السلام نور ډیر دلایل مفسرین ذکر کړی تقریبا 8 دلایل فلما اسلمانو کله چې دوانو غاړه کې خو د حکم د الله تعالی ته وتله للجبین او سیم لاو اسماعیل علیه السلام در للجبین په اړه د سر باندې در سر پر اڑخ بانی راسم لاؤں پر یو طرف باننے وانا دیناہو او آواز ورکا منگا ابراہیم علیہ السلام تا ایا ابراہیم اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یقیناً رشتونے کتا خوخ پر لرا انا کذاری کنجی المحسنین یقیناً بدلا یقیناً دغشان بدلا ورکو منگا خیستا عمل کون کتا انہا ذا لہو البلاء المبین دو معنی دی یو قول دارے نم پسرین چی بالا دیدے کی پمانا دا نیامت او دا احسان سر دے او حازا کی اشارہ دا و فدیناہو بزبح عظیم او بدلور کلمنگا اغتا بزبح عظیم فاغا حلال شوی لوی سر نو دا ہو دا حازا اشارہ دا دی رستو پدیناہو بزبح عظیم تا او بالا پمانا دا خلاصی پمانا دا احسان او پمانا دا نیامت سر دے نو ترجمہ ودا کوئی ان هاذا یقینا د غړ راتل د نبی علی صلاتو سلام په ځای باندې د اسماعیل علی صلاتو سلام په ځای باندې هغه حلال دل له هو البلاء المبین دا او احسان د الله تعالی ښکارا د الله تعالی ښکار احسانو مطلب باندې پوه شو لیکن غړ راغه او داغه په بدل کې حلال کړل شونو د الله تعالی احسانو د الله تعالی مهربانی و مفسرین لیکلي دي د لوی مهربانی زکوا کچرتا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حلال کلی شوی نو دا لکانت سنت دائمتن الی یوم القیامه دا ول قیامت پورې بیا سنت به خلق و خپل بچی اله لولې نو دا د الله تعالی احسان دویم قول لم پسرین دار چې هاذا اشاره ده هاذا چې هاذا کی دا بچکی دل ته اراده ده انها نا هاذا کی اشاره ده د غضب هی ده د غخوب او د غضب هکول ده اسماعیل علیه السلام او بلا په معنا د ازمی خو د امتحان سره دی نو په معنا دا شوله ان هاذا یقینا د حلال اول در خپل بچی خامخه د غزمی توخکاره د لوی امتحان او خکاره امتحانو او فدیناه بذبح عظیم یو د ذبح دویم د ذبح مفسرین لیکلی دی په کم ځای کې چې ذبح ناشی نو هغه په معنا مستری سره حلال اول معنا تی مرادی حلال کول او کله چې ذبح ناشی نو دا په معنا د مذبوحی سره او فدیناه او بدل ور کلمنګ هغه ته ذبح عظیم هغه مذبوحی لوی سره یعنی دا غی مرتبه ډیره دیته لوی د لوی سړی په عوض کې هغه قربانی راغلی و د دیو جناغه ډیره لوی قربانی و یو ګړ راغې د غیبونه الله تعالی راولېګه او ابراهیم علیه السلام ته امر وکړل شو چې د غلال ک بس غلال کړل شو او دا قربانی بیا سنت جاریه شولا الی یوم القیامه بس ساروی بالا لوی د دیو جنو په سری نه لیکلې دي هر کله چې د اسماعیل علیه السلام په بدل کې ګډ راغله او د غیبونه او غلال کله شو نو قربانی په ګډ سره کول د افضل دي د نور سارونه قربانی په ګډ سره کول د غوره دي نور جواز خو لري په یک جواز کې څه مشکل نشته خو لیکن بهتره درج په ګډ باندې قربانی وکړل شي او ترکنا علیه فی الاخرین او پری خود لمنگا پا ابراہیم علیہ السلام بانی سنائے حسن او ذکر جمیل پی الاخرین پا رستانو خلق کی سلام علی ابراہیم سلام دے پا ابراہیم علیہ السلام بانی کذالک نجی المحسنین دا اسی بدلور کمنگا خجس عمل کو ان کتا انہو من عبادنا المؤمنین یقینن دے او زمانگ دا بندگان و مؤمناننا و بشرناہو بی اسحاقا اس خوب خبر اب بل خبر اب انیم تسپویش ولی و بشرناہو بی اسحاق دا رستو ذکر کی نشاره شو لدی ته چې دا مخ کې مزبوط چي دی دا اسماعیل علیه السلام او بشرناه زیر ورکړې مونږه ابراهیم علیه السلام ته ویسا کا پیسا کړی سلام باندې نبی ام من الصالحین هغه پیغمبر او د نیکانو نو وبارکنا علیه او برکتونه چولې مونږ پاغه باندې او علی اسحاق او پیسا کړی سلام باندې په ابراهیم علیه السلام او پیسا علیه السلام باندې مفسرین لیکلي دي دا مادی دا برکتن چی ورستو دا دی پا سلہ کی جکل علا راشی نو دا دلالت کی چی دا دی اثاراتو دا دی برکاتو اثارات چیرے پا ظاہر بانی ہم دی او دا غسی پا باطین بانی ہم دی او کل چی دا برکت پا سلہ کی فی راشی ورستو دی فی راشی نو آقا دلالت کی صرف بیا پا دا غبانی دلالت کی فی راشی نو پا برکاتو باطینیو بانی دلالت کی دلد کی علا را غلے دے نو الله تعالی په ابراهیم علی السلام باندې ظاهری او دغه سی باطینی په اسماعیل علی السلام باندې ظاهری او باطینی دا دوه نعمتونه الله تعالی په وکړل ظاهری الله تعالی او د خپل زندگی ورکړه ذکر حسن او تورکا الله تعالی او تا اولادونه ورکړه او باطینی دا چې الله تعالی پیغمبران جوړ کړل نیکان بندگان د الله تعالی او نقطه باندې پوه شولې د برکت په سیل کې چې اعلی راشي دلالت په ظاهری او باطینی دوه برکات باندې کوي او کله چې پیه راشي نو صرف تی مراد برکات معنویت مرادی دی دغه لفظ علا راغله او بارکنا علیه و برکتونه واچول مونږ پاغه باندې هم ظاهری او هم باطینی ولای ساق او پیسا علی السلام باندې او من ذریتهما او د اولاد د غزوان نه محسنن څوک خیستا عمل والا او ظالم لنفسه مبین او څوک ظلم کوون کی او خپل ځان باندې مبین ښکارا نو د ابراهیم علی السلام او د اسحاق علی السلام په اولاد کې د دوه قسم خلکو سرکش پکیمو ظالمان پکیمو او دغه سی موحدین پکیمو ولقد مننا علی موسی و هارون دا درې مواقع بیانیږي موسی علیہ السلام او هارون علیہ الصلات والسلام او الله تعالی ته محتاج ولقد مننا علی موسی و یقینا احسان کړو مونږه په موسی علیہ السلام باندې او په هارون علیہ السلام باندې ونجیناهما بچ کړو مونږه هغه دوه دره وقومهما قوم دا غی من الکرب العظیم دا غم غټنه دا غلوی غمنا اللہ تعالی دیو بچ کریوں نو دو معنی ذکر کری دی تفسیر مداری کو یو معنی دار چی من الکرب العظیم نو مراد چرے من الغرقی تو دی نو مراد چرے غرقی دلتی مراد دی اسماعیل علیہ السلام نا موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام و دا غی قوم اللہ تعالی دا غرقی دلن بچ کا من الغرقی او دو معنی ذکر کری دا غم دیر بہترین معنی ردی دیکی اغه معنا د غم ذکر کړی دا تفسیر جلالین هم د غدوانه معنی ذکر کړی دی دویم معنا سره من سلطان فرعون الله تعالی د فرعون د غلامین اخلاص کړل دا غی د سلطنت نو دا غی د بادشاهین الله تعالی اخلاص کړل من الکرب العظیم تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی دا سی تفسیر جلالین هم د ذکر کړی دی ونصرناهم او مدد کړی مونږه ردیو سره فکانو هم الغالبین نو دیو شول زوراور وآتیناهم الكتاب المستبین اور کڑے مونږ دیو ته کتاب المستبین چې ښکارا او حکمونه والو پغی کی د الله تعالی ښکارا حکمونه او هدیناهم الصراط المستقیم او مضبوط کړي مونږه دغه دوان لره الصراط المستقیم پغلار نه غواندي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام پاغه نیر غلار باندې مضبوطو چغه دین اسلامو او ترکنا علیهما او پرې خودلې او مونږه په دغه دوانو باندې فیر اخرین پورستنو خلکو کې تفسیر جلالین نکری دی سانا ان حسنا او دغه سی ذکر الجمیل مخکې تاسو تماویل سلام علی موسی او هارون سلام دی په موسی علیہ السلام او په هارون علیہ السلام باندې ان کذالک نزل المحسنین یقینا دغه شان بدلور کومګه خوسته عمل کوونکو ته انهما من عبادنا المؤمنین یقینا و دغه دوان ازمنګ د بدنګان او مؤمنانو نه و ان الیاس من المرسلین دا سلور واقع الله تعالی ذکر کړي واقع د الیاس علیه السلام دا محتاج الله تعالی تا و ان الیاس دا ټولو په سرینو اتفاق دی بده باندې دا د الله تعالی پیغمبر و الله تعالی په بنی اسرائیل کې را لېګلې او دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نقل دی و اذا دنم ادریسو نو سره شی تاسو یو تطبیق هم کولای شي الیاس علیه السلام ممکنه ده چې الیاس لقب یو ادریس عالمی خپل نوم دغه ها د دې فوارکی چې امام قرطبی رحمت الله علی یا بعض هم په سرینو کم خبر ذکر کړی دی او احادیث راوړی دی چې دا تر اوسه پورې دا ژوندې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات هم شوی دی نو دغه بی سند دی امام زاهبی رحمت الله علی ذکر کړی دی او دغه سی امام سیوطی رحمت الله علی نقل کړی دی چې دغه احادیث موضوعی دی دغه سی څوک چې قائل دی د ژوند د خضر علیه السلام یا د الیاس علیه السلام نو دغه بی سند روایت دی نو دغه ته توجه مور کوي تاسو ته مایل تفسیرونه ذکر کړی دي خو لیکن موضوعی دي د ځان نه جوړ کړی شوی احادیث دي او دغه سی بی سند دي دغه سند نشته دی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي خو لیکن تاسو ته مایل چې دغه بنه معنی پکې و ان الیاس او یقینا الیاس علیه السلام نه من المرسلین خامخا او د لګلې شو پیغمبرانه اذ قال لقومه کله چې ویل قوم قل تعالی تتقون ای ځان نه بچ کوئ د شرک نه سمانه ده ځان د شرک نه بچ کئ اتدعون ای رب علی تاسو په حاجتونه کې بعلن بعل بت لره وتذرون احسن الخالقین او پرېږدی تاسو خیستا د شکلونو جوړونکې د خیستا د شکل جوړونکو نه چې هغه الله رب العالمین دی هغه تاسو پرېږدی بعل مفسرین لیکلی دي د الیاس علیه السلام قوم یو بت جوړ کړی او د زنانه په شکل باندې او دای د سرو زرونه جوړ کړو او دا شل زراع ده وګدو شل غزه بابا دا اشتری غالبا 400 کې یو بابا اشتری شل غزه بابا وته نو یو شل غزه بابا و نو دا د الیاس علیه السلام په قوم کې و او یو شل غزه بابا د نوغه پاکستان کې نو دا شل زراع ده وګدو او د خوځي په شکل باندې دا بوت جوړ کړو او د سرو زرونه جوړ کړو او دومره پورې هم په سرینو لیکلي دي څلور زره ده څلور سوه د هغې منجوران څلور سوه خدمتګاران یې او کله کله به داسې کېدله چې شیطانان به په دغې کې ورننوتل او بیا به د مشرکانو سره خبرې اترې هم کولې د ګمراهۍ خبرې او تاسو کتابونو کې ویل دي بعل بک نو بعل چې دی دا بوتو او بک د هغه علاقې د هغه خار چې کوم بادشاه و د هغې نوم بکو نو بعل بک چرې منصرف دی که غیر منصرف دی اعراب یې څه دی اعراب یې څه دی خو بس دغه دی نو اذ قال لقومه کله چې ویل قوم قل تعالی تتقون نه بچ کیږئ د شرک نه نظام د شرک نه بچ کی یا تدعون ای رب علی تاسو په حاجتونو کې بعلن بعل بت لره و تذرون او پرېږدی تاسو هغه خیستا د شکلونو جوړونکو نه الله چې هغه الله تعالی دی ربکم چې رب ستاسو دی او رب آبائکم الاولین او رب د مشرانو ستاسو پخوانو دی یعنی تاسو هم پیدا کړی او تاسو مشران هم پیدا کړی دي فکذبوه نو دروژن کاغی الیاس علیه السلام لرا انهم لمحذرون یقینا دیو با خامخا د حاضر پرلې شو نه په عذاب کې الا عباد الله المخلصین مگر بندگان د الله تعالی بچ ساتلې شوی مخلصین دو معنی میں تمخیر تفسیر مدارک په حوالہ باندې بیان کړي او ترکنا علیه فی الاخرین او پرې خو د مونږه په د باندې هغه سنای جمیل په ورستنو خلکو کې سلام علی الیاسین سلام دے پا الیاسین علیہ السلام باندے الیاسین پا کی رقم طرف نہ راغ مخکی ہو الیاس علیہ السلام مفسرین لکھلی دی چردین مراد الیاس علیہ السلام تی مراد دیں خلیکن الیاس دا اسم عجمی دے او عرب چرے پا اسماء عجمیو کی ډیر تصرفات کئے وی دا پاگی کی حس نقصان نہ پیدا کئے عرب پا اسماء عجمیو کی ډیر تصرفات کئے نو کل الیاس ویلے کی گی او کل الیاسین ویلے کی نو دا ہم دا پیغمبر دے سلام علی الیاسین سلام دے پا الیاسین علیہ السلام بندے انا کذالک نجی المحسنین یقینا دغه شان بدلو ورکومنګا خوسته عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین یقینا دی او د بندگانو زمونږ نه مؤمنانو نه و ان لوط لمن المرسلین دا فیند مواقع الله تعالی ذکر کړي واقعات لوط علیه السلام مخکې قران کریم کې دا واقعات بار بار بیان شو دي تفصیلا لوط علیه السلام الله تعالی ته محتاج وإن لوط نو یقینا لوط علیہ الصلوۃ والسلام لمن المرسلین خامخاو دلیګلی شو پیغمبرانو اذن جیناه کله چ اخلاص کوم غاغل روا اهله قرانی دا اجمعین ټول الا عجوزا مگر بډای کانت من الغابرین واده پاتې کیدون کنا په عذاب کی لوط علیہ الصلوۃ والسلام خزی دو کارونه کول یو مشرک او دویم جاسوس وا نو جاسوسان به په عذاب کی پاتې کی ثم دمرنا الاخرین او بیا تواکل مونږ غا نور خلق وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ او یقیناً تاسو ورته ریګی پدیو باندې مصبحین په وخت سوا کې الله تعالی وی دا د مکی والو ته وی چې تاسو ورځي اغه تام داغه په کندرات باندې داغه په کلو باندې تاسو ورته ریګی په وخت سوا کې تاسو ته غنځ دی وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ دا شپګه مواقع ذکر کړي دا یونس علیه السلام او داغه حاج داغه ذکر کړي پنځه حالات الله تعالی ذکر کړی دا غی عجز الله تعالی ذکر کړی په پنځو طریقو سره و ان یونس یقینا یونس علی السلام نه مینه مرسلین خامخا او د لګلې شو پیغمبرانو نه اذ ابقا کله چې بی اجازه تلاړه اذ ابقا کله چې دا بی اجازه تلاړ ال الفلک المشون اغه کشته د کیکلې شوې ته اغه کشته د کیکلې شوې ته دا لاړه پساهما ابقا مانا میں توکل ادا سی مانا مکوئی چاگا وہ تختید اباق الغلام بے لکھی کی تختید لتا وہ تستما مانا وکل مراد تین تل دی بی اجازتا جدی وجنا اباق العبد اگی توئی کنا چی دخپل دخپل مالک دی اجازت نچی بغیر لار شی اگی تو لکھی گی اباق العبد یعنی غلام دخپل دا مالک دی اجازت نا بغیر لار نو دل لکی دی مراد سرے حاصل دا آیات دا دے زان پا خبر بانی پوئے کئی یونس علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته د الله تعالی د دین دعوت ورکړه د الله تعالی توحید او بیان ک قوم خبره اون منله نو دا د الله تعالی پیغمبر د اجتهاد یو ک وای کله چې قوم خبره اون منی پاغي باندې د الله تعالی عذاب راځي نو دا روان شو خو لیکن پیغمبر چې کم نقل او حرکت کئ نو هغه ته وحی راځي نو دا د وحی انتظار ونه ک خلاف یاولا کار یو ک ګنای نه لکړي خلاف یاولا کار نو کله چې دا لاړ کشتۍ ته د دریاب غاړې ته ورسېده کله چې لاړ کشتۍ ډکه شوې ده د یو کس زیر افت بس یونس علی السلام هغې ته ورختو کله چې کشتۍ د دریاب مینځ ته ورسېدله نو مانکي ویل کشتۍ واله ده کشتۍ ډرایور ویل چې دا کشتۍ درنه ده نن او یو کس ته دینه لرې نکړلی شي نو دا کشتۍ غرکېږي ټول به پای کې غرکېږو نو څوک دا غواړي چې په دریاب ته وغورځېدم نو بس دیوانه پیسہ وکړه چې خسنې بواچو د چا خسنې چراو خاتو نو بس هغه به دریاب ته وګرځولې شي دا نور به خوب شي کنه مو په سرینو لیکل دي درې ځله خسنې واچولې شو درې وانه کړته چې د یونس علی السلام راوخته بس وګرځولې شو هغه دغه نه د کیشتینه لاندې مهیو ته خلوه ځکړی و بس غی تیر کو الله تعالی غ واقعې ذکر کړي دی آیتونه کې اذا وقع کله چی بی اجازه تلان اذا وقع کله چی بی اجازه تلان ال الفلک المشونه کیشته لک کله شوی تا پسا همانو خسنه او کا پکان من المدحزین نو او ده نو شو دا د پړکله شو نه په خسنه کی د خسنه نه دا په خسنه کی دا پړکله شو امام قرطبی رحمت الله علی ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خسنه کړی پدریو مواضعو کی یو دا چې په حال د سفر کې نبی صلی الله علیه وسلم به کرب سفر باندې ته نو خسنه به واچو یو به بی ورزان سره بوتله نو خسنه به وکړه د کمی بی خسنه به چرواخه تو هغه ورزان سره بوتله او دغه سین یو شخصو دا غیش پک مرایانو آزاد کړیو او نور مال نو نبی صلی الله علیه وسلم د سلس د پارا قرعه وکړه نو دوی دا غین آزاد کړل او دریم داري چی په تقسیم د میراث کې خو بهرحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو خسنه کول دا ثابت دی فصاحمان خسنه او کا پکان من المدحزین نو شو دا د پړشو نه په خسنه کې پل تکمول حوتو نو اتیر کا روخ تیر کا غلر مہی وہو ملیم او دیو ملامت گون کے رخ پل زان وہو ملیم دخ پل زان ملامت کاو بس خفو پر بانی فلولا انہو کان من المصبحین نو کشری نوے دے دا تصبیح ویون کد اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی فاکی نوے بیان کری للبیسا فی بطنی نو خام خا ایسار شوی با پخیٹا دا مہی کی گلا یومی وبعثون تر رضی دا دوبارہ جن دا پوری اللہ تعالی لولا کچر تنوی دا من المصبحین دو مطلبونا مپسرین بیان کری دی یو قول مپسرین دارے چی مراد دا تصبیح ندارے دا مخ کینا یونس علیہ السلام لیر دا اللہ تعالی ذکر کاؤں نو کل چی یو سڑے پراحت کی دا اللہ تعالی دیر ذکر کئے نو بیا پا حالت دا مصیبت کی اللہ تعالی یادائی اللہ تعالی دا مصیبت نبچ کئے التیسیر پی تفسیر دا توجیح ذکر کری دا دا دیو جنا اغوی وی پیه دلیلن علا ان اخلاص العمل فی الرخائی سبب خلاص العبد حالت البلائی کل پا حالت دا راحت کی تا یو عبادت کی یو دعا غوڑی یو ذکر کی ناغا سبب جوڑی گی دا پار دا خلاصی دا بندہ پا وقت دا مصیبت کی دا دیو جنا کما علماء چی ذکر کری دی اذکر اللہ فی الرخائی یذکرکم پی شدتی اغم دا معنی مراد دا اللہ تا پاسانی کی یاد کا اللہ تعالی بتا پسختی کی یاد کی نو لولا کان من المصبحین دا تسبیح نو مراد پا عام حالاتو کی تسبیحات ویل مراد دی نو یونس علیہ السلام پا عام حالاتو کی دا اللہ تعالی دیر تسبیحات ویلل نو داغی اثر دا شو چی اللہ تعالی پی اغا تکلیف آسان کو او دویم معنی چی کما عام دا نو اغا خود استعمالو مدا لولا کان من المصبحین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ته دین مراد تسبیحات ویل دی دغه کلمی ویل دی په خیټه د مہی کې دغه عامه توجید تقریبا ټولم بسرین د توجید کر کړی نو الله تعالی وی ک چرته دی تسبیح نه ویلی نو پنا بزنا هو نو للبی سفی بطنه خامخا ایثار شوی او د پاغه خیټه د مہی کې الی یوم یبعثون توردی تردی د دوباره ژوند پوري فنبذناه بالعراء نو اوغرزا او من گدلرا بالعراء پاغا پاغا ڈاگ میدان مانی وہ سقیم او دے ہونا جوڑا تا بدن ادا سے کمزور شیو لکر ماشوما دا دویم توجیہ میں تویر لا تا دینو مراد سے شیرے دا من المصبحین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پخیٹ دمہی کی دی ذکر کا تفسیر مدارک دا ذکر کڑی او غبل من تویل التیسیر پی تفسیر دا توجیہ ذکر کڑی فنبذناه بالعراء او غرض او مونږه غلرا بالعراء په غډاګه میدان باندې وه سقیم او دیونه جوړه څومره وخت تیر کړل چیلې تیر کړی د کنا سی روزه او کنا شبي جمعه او کسو نو په سرینو مختلف اقوال په دغه کې ذکر کړی دي مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کړی دي وې قیل کان فی بطن الحوت ثلاثه ایام وې درې ورځې تیر کړی سی روزه وا یو قول لم پسری نو دغه دی چې یونس علی صلوات و سلام په خیټه د مای کې درې ورځې تیرې کړې دویم قول لم پسری داره وقیل سبعه ایام یو هفته تیرې کړې و دریم قول داره چې 20 یومن شل ورځې تیرې کړې او څلورم قول داره چې 40 یومن سلوی ورځې تیرې کړې وي بنا بر اختلاف اقوال نو کم قول پکی ها یو قول پکی بلشته دی مبصرین ذکر کړی دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وای چې د صاح په ټیم کې تیر کړی او ماجیګر ټیم کې بیا وتوک نو دا پکی پینځه اقوال لی نو کم قول پکی دی ویور دی ساره تیر کړی دی او ماجیګر چې تخیټی دمای نه بیا وته دی او دویم قولدار چې درې ورځې تیر کړی سلورم قولدار چې وور دی تیری کړی او بل قول دار چې شل ورځې او یا سلوی خوره دی تیری کړی اخیری قول پکې ده غره علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی دغا اقوال ذکر کری دی. دغا سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار القرآن کی امدادی تفصیل بیان کرے چې دا دومره وخت په دې کې تیر کړی او هم دغه اقوال ذکر کړی دي. تفسیر جلالین هم دغه ذکر کړی دي. فنبذناه بالعراء نو غرزو مونږه یونس علی السلام دره بالعراء په غډا میدان باندې وو سقیم او دې ونا جوړه وامتن علیه او راوټ کولم په هغه باندې شجره تمی یقتی نغه ونا د قسم نکدونه د کدو د قسم ونه په الله تعالی راوټ کوله کدوونه په الله تعالی ولې راوټ کوله یو خو پانی غټی نو دغه سایه ډیرې دویم کا دوی موجوده ده چې وفائدته ان الذباب لا یجتمع عنده زکه چې عام ماشی مچان چری دا د کدو په ونه باندې دغه په پانو باندې نه کینی د دیو جن په الله تعالی دا ونه چې راوټ کوله لئن الذباب لا یجتمع عنده دغه خواته ماشی مچان و غیره د نشی را جمع کېده. وان بتنا علیه اور اوٹ کولمنگا پاغ باننے شجرتن ولا می یقین دا کدونا. حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با کدو ډیر زیات خوخاو. صحابی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نه پختنه وکړه وی د الله تعالی پیغمبر کدو ته ډیر خوخه. نبی علیہ السلام ته آو وی دا زما په ورور باندې راټو کېدل او چاغه یونس علیہ الصلوۃ والسلام د دیو جنا تاسو د فقہ په کتابونو کې ویل دي کدو که خوری نه طبیعت دیوت نه کیږي نو مای خورا خو لیکن داسې به نه وي چې زما ته نفرت کیږي زما ته کرکه کیږي. د دیو جن علماو لیکلي دي چې د یو چا په مخ کې دا ذکر وشي او دا حدیث ویلې شي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم با کدو زیات خوخاو او هغه د دې پر رد کې د دې په ضد کې وای چې نبی علیہ السلام خوخاو نو زما بدی شي وای دا په دی باندې کافر شو ایمان شو او د دې نږدې چې ردینه ایمان لاړ شي. نو که خوری یا وی خورا خو که نی خوری مای خورا خو لیکن بد بینوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو صحابی دعوت کرده و کدوی و لپخ کرده او پا کدو کی دا وخی پوٹی و نو کلا کلا کدو کی دا وخی پوٹی چول پکار دی و دا غین سالن پخول پکار دی نو کدو خوراک چی دی دا بهترین شه دی. دا دیو جن کلم چی تاسو ڈاکٹر تلار شه نور هر سچ بن کی نو کدو نبنده دی لگا کدو چری دا بهترین سبزی ده. و انبتنا علیه راوت کولم په هغه باندې شجرتن ونا می یقین دا قسم دا کدو نه. و ارسلناه الی مئتی اولی گمنگا غا الی مئتی الفین اغه یو لاکو خلق تا او یزیدون او بلکی زیاد دا غینه دا او په معنا د بل سره دی او یزیدون کی دا او په معنا د بل سره دی او مئتو الف سری یعنی سل زرا او سل زرا ستو لیکي یو لاکو تو لیکي. فآمنون واغی ایمان را وڑ فمتعناهم الی حین نو مزی ور کلی مونگا غیتا تر وقت فوری. فاستفتهم علی ربک البنات ولهم البنون اس اللہ تعالی ذکر کئی زجر پا رد ذکر کئی اللہ تعالی پا مشرکین بالملائکہ باننے او رد ذکر کئی اللہ تعالی پا مشرکین بالجن باننے. فاستفتهم تتپوسو کر دی خلقنا علی ربک البناتو نو آیا استاد رب دا پارا لون دی ولهم البنون او دا دیو دا پارا زامن دی د مکی مشرکانو با نسبت کو الله تعالی ته ویل ملائک د الله تعالی لونه دي الله تعالی په غی باندې رات کوي ته پوسو کتا سوډی روخیاران نه ایزان د پاره زامن غره کوي او الله تعالی ته نسبت کوي د لونو. ام خلق ملائک ته آی پیدا کړی دی مونږه ملائک دره اناسن زنانه و هم شاهدون او آی دی حاضر و غیتا سمانه ده اونو ست او ذکورت دا معلومیږي په مشاهده سره. نو آیا دا ملائک چې الله تعالی پیدا کول نو ولې تاسو حاضر وای چې تاسو دې مشاهده کړی دا چې دا ناری نه دی او کزنا نه دی. الا خبردار انهم یقینن دیو منیب کیم دا وجر دروغ ردیونه لا یقولون خام خادی وای س خبره کوي ولد الله ولدنی ولدی الله تعالی و انهم لکاذبون یقینن دیو خام خا دروغ جن دی الله تعالی دیو دروغ وای. اصطف البنات علی البنین اصل عبارت دسی دی اصطف البنات علی البنین یو حمزه چې هغه حذف ده آیا غورکڑی دی اللہ تعالی لڑن در علی البنین پا زامن باننی. مالکم کیف تحکمون س دلیل استاسر پارا کیف تحکمون سرنگی پیسلی کوئی بی دلیل کیف تحکمون یعنی بی دلیل پیسلی سنگ کوئی. مالکم کیف تحکمون بی دلیل پیسلی. تفسیر جلالین لکری دی کیف تحکمون حاضر حکم الپاسی دا دا پاسری فیصلی او دا ورانی غلطی فیصلی تاسو بیا څنګه کوي؟ افلا تذکرون آیتا سو نصیحت نہ قبولای سمانه دا نصیحت قبول کړي ام لکم سلطان مبین آیشتره سوز پارا دلیل کارا تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وی سلطان مبین نو مراد تشیره برهان عقل واضح یعنی ابتدین مراد دلیل عقلی تی مراد دی واضح دلیل فاتو بی کتابکم نو راوڑی کتاب استاسو ان کنتم صادقین کتا سو رشتونی ای نو ام لکم سلطان نا دی مالکم کیف تحکمون افلا تذکرون کی اشارہ دا دلیل عقلی تا او ام لکم سلطان و مبین کی اشارہ دا دلیل نقلی تا او تفسیر جلالین لکھ دی سلطان و مبین فمانا دا حجتن واضحتن سر دے واضح حجت او فاتو بی کتابی کم نو مراد چرے دلیل وحی تی مراد دے دلیل وحی راوڑے فاتو بی کتابی کم نو راوڑے کتاب ستاسو ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ای دلیل عقلی یا دلیل نقلی او یا دلیل وحی وجعلو بینه و بین الجنة نسبا دے آیتن کہ اللہ تعالیٰ رد کئی پا مشرکین بالجن ماننے حاصل دے آیات دا دے آیتن کہ اللہ تعالیٰ رد کئی پا مجوسیان ماننے دا غوی دے رضیتا غلط عقیدہ و نعوذ باللہ من ذالکا چے دے دا خبر کول دا اللہ تعالیٰ فبارکی وے اللہ تعالیٰ او شیطان دا دو رون دی وے اللہ تعالیٰ دا یو رور چرے دا خاون دا خیر دے او دا بل دا شیطان چرے دا خاون دا شر دے نو اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد جگر کے دی آیتون کی دا دا مجوسیان و عقیدہ و وجعلو بینہو او جوڑ کر دی او پمیند اللہ تعالیٰ کی و بین الجنتی او پمیند پیریانو کی نسب ان نسب یعنی ورورولی قائم کر دی ولقد علمت الجنت و یقینا خپوی گرا پیریان انہم لمحضرون چی دیو بحاضر کلیشی پا عذاب داللہ تعالیٰ کی انہم ضمیر راجی دے دی پیریانو تا یو قول لمپسرین دا غرے دویم قول لمپسرین دا رے چی دا ہم ضمیر راجی دے مشرکانو تا او یقینا پوی گی دا پیریان انہم یقینا دا مشرکان خامخا حاضر بکلیشی پا عذاب داللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ عما یصفون فاق دے اللہ تعالیٰ دا غصنا چی دیو اے بیانی الا عباد اللہ المخلصین مگر بندگان دا اللہ تعالیٰ المخلصین خالص کرلے شوی بچ کرلے شوی دا الا عباد اللہ دا مستثنا دا چانا دا استثنا دا چانا دا نتا سب ہوا ہے چی دا دا محضرون نا دا استثنا دا ہا اغا عباد اغا بندگان دا اللہ تعالیٰ بچ ساتلے شوی نا اغا پا عذاب کی حاضر اولی نشی اغا پا عذاب کی حاضر نکلے شی پینکم ما تعبدون یقیناً تاسو اغا چی بندگی کاوی تاسو ما انتم علیه بفاتنین نئے تاسو پاغیبن بفاتنین گمراہ کون کی چالغا علیه کی ضمیر راجے دے اللہ تعالیٰ تا یعنی دا اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کی تاسو سوک نشی گمراہ کولے بفاتنین یو مانا جی کر کری دا علام بیزاوی رحمت اللہ علی وی دا پا مانا دا مبسدین الناس بلی اغوائی تاسو نشی اورانا ولی نشی پاسی دا ولی خلق دا اللہ تعالیٰ پا مقابلہ کی او یا پا مانا دا گمراہ کول سر دے ہا الا من هو سوال الجحیم مگر هغه چاله را چې هغه د خریدونکو اورتا نو هغه بستاسو د چا په تقدیر کې چې گمراهی لیکل شوی نو ستاسو په وسوسه باندې هغه گمراه کیږي او هغه به جهنم ته ځي نور د الله په مقابله کې تاسو گمراه کول نه شي علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی الا من هو سوال الجحیم نو مراد څوک دی من سبقا فی علمه انه من اهل النار دا اللہ پا علم کی جی کم خلق دی چی دا با جہنم تا دی من سبق فی علمی انہو من اہل النار نر چا پا تقدیر کی چلی کلے شوی دے چی دا جہنمی دے نو آغا با دا مشرکانو پوسو سو سر دا شیطان پوسو سو سر آغا گمراہ کی گی ہاں دا چا پا تقدیر کی چی ہدایت لی کلے شوی دے نو دا اللہ پا مقابلہ کی آغا سوک نشی گمراہ کولے آغا نشی گمراہ کولے وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ دے درے آیتن کے اللہ تعالیٰ ذکر کی دلیل نقلی دا ملائکونا او دے دے کی عبارت کی تقدیر دے کلچ اگر تقدیر اولی کئینو آلو پریبانی پویشی اصل عبارت دے سرے تقول الملائکتو ملائکوی وما منا الا لہو مقام معلوم نشتر زمانگنا آہد سیوں مگر دا غر پارا زی معلوم دے مقام معلوم اغه معلوم زیر سشی د پاره دی و ان لنحن صافون و یقینا مونږه خامه خاصه پونه جوړون کیو. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دا نبی علیہ السلام د ملګر سره ورز ناسو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت دیگر کړه دی. نبی علیہ السلام بیا اسمان جاڑی او لائق را چی دا اسمان و جاڑی بیا نبی علیہ السلام لیس فیها موضع قدم الا وعلیه ملک راکع او ساجد ثم قرأ و انا لنحن الصافون و انا لنحن المصبحون. دا آیاتونه نبی علیہ السلام بیا ولوستل نو مقام معلوم باندې پوه شولې او اسمان کی دا الله تعالی عبادت کی دا ملائکه نو دا هر ملک دا عبادت زی معلوم دی یا پر رکوع کی دا یا پر سجده کی او یا په حالت د قیام کی یا په حالت د قیدی کی یا د الله تعالی تسبیحات ویا نو دا هر چر پر زی معلوم دی. تقول الملائکه ما منا الا له مقام معلوم اصل عبارت د سره وای دا ملائک نشته ری زمنګ نه چیو مگر دا غیر پر زی معلوم دی نه دا غیر د عبادت د پاره و انا لنحن الصافون او یقینا مونږه خامه خاصفونه جوړو. نبی علیہ السلام ویلو کنا حدیث میں تمخ کے میرے نبی علیہ السلام زمونگا سپونا پشان دا سپونا دا ملائکو باندی دا ملائکو سپونا دا عبادت چرے اول مخ کی سب ڈکی بھی اشاتا دویم دیر اچ بھائی کی پروجات نہیں بھائی کی خالی زینہ نہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او یقیناً مونگا او یقیناً مونگا خامخا تسبیح ویون کی دا اللہ تعالی تسبیح ویون کی دا اللہ تعالی. المصبحون نمرات سرے دو معنی ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر. یو معنی ذکر کړی دی مصبحون په معنا د مسلون سره او یقینا مونږه خامخا تسبیح ویون کې یعنی مونږ کوون کیو نو په مونږ کې تسبیحات ویل کېږي. دویم قول نم پسرین دار چې مصبحون نه مرا المنزهون الله تعالی عن السوء مونږه پاک ګڼون کې الله تعالی لره د بدینا د الله د پاره بد مثالونه مونږ نه پیش کوو لیکن سرنگی چھے مشرکان بیانی چھے دا اللہ ولد دیں یا ملائک تے اللہ تعالیٰ لونہ دیں نعوذ باللہ من ذالک یا دا اللہ تعالیٰ سر شرکان دیں منزہون اللہ تعالیٰ من السوئی عن السوئی و انکانو لیقولون او ودا مشرکان چھے خام خاویل بدیوں. تفسیر بیزاویلی کری دی کانو کی ضمیر راجی دے مشرکو قریشی دا دین مراد چھے دا مکی مشرکان تی مراد دیں اغوی بس خبره کوله لو ان عندنا کشری وی زمون سر ذکر من الاولین یاداش د مخکینو خلقونه لکنا عباد الله المخلصین نو خامخا وی بمونګه بنګان الله تعالی بچ ساتل شوی د شرک او د ګنانه د مکی مشرکان دا خبره وکړه. کله چې مکی مشرکان خبر شوله چې مخکینو خلقو د الله تعالی د پیغمبران نه انکار کړیو نو غی دا خبره وکړه کچر ته مونږ سره یاداش وی د مخکینو خلکو نو مونږ به د الله تعالی دین پوره منلې دا ذکر من الاولین نو مراد تیرې کتاب تی مراد ده. تفسیر مدارک لیکلی دی تفسیر بیضاوی دغه لیکلی دی لو ان عندنا ذکرا یعنی کتابا من الكتب التي نزلت عليهم کچر ته زمونږ د پارم داسې کتاب ویل کسرنګ جی په مخکینو انبیای علی صلوات و سلام باندې نازل شوی دی لکن عباد الله المخلصین نو خامخا وی به مونږه به نگان د الله تعالی المخلصین بچ ساتلی شوی د شرک او د ګنانه. نو تفسیر به زویلی کلی سمانه ده دیو خبرو کلا لم نخالف مثلهم تر مخکینو په شان د کی خلاف به مونږه د الله تعالی د کتاب نه وکړي نو دا ډیر کلکه خبرو کلا نو مکی مشرکان سویل ک چرتا مونږ ته داسې کتاب را کلی شوی وین لکه الله تعالی چې مخکینو پیغمبرانو ته کتاب را لېګلې او نو هغه انکار کړي او مونږ به انکار نه وکړي فکفرو به نو کوپر یو کپاغي باندې پسو په عالمون نظر دې چي او پوي شي دغه مخکینو کتابونو په شان ته کینه بلکې دا غینه غوره کتاب راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د دې مکی مشرکانو ته بیان کړل شو الله تعالی دا غینه انکار وکړ ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین او یقینا مخکی شوی دا کلمتنا وعده زمونږه ل عبادنا المرسلین وصلی الله تعالی ذکر کې بشارت دنیاویه بشارت د درې ونه صحیح دی او یقینا تیر شوی دا مخکی وعده زمونږه د بندګانو زمونږ د پاره المرسلین دا بندګانو زمونږ سره المرسلین چې پیغمبران دي الله تعالی د خپل پیغمبرانو سره کم لوس کړو اغداو انهم لهم المنصورون یقینا خامخار دیو سره مدد کیدلی شي و ان جندنا او یقینا لخر دمونګه لهم الغالبون خامخا دیو با دور اور وی دا غلبین مراد څه شه ده نو تفسیر زاد المسیر دو معنی کړی دی یو معنی کړی دا الغالبون بی ظفر دیو په دنیا کې په خپل دشمن باندې غالبی تکالیف برازی خو اخری انجام د چا دی د متقیانو دی دوی معنی ذکر کړی دا الغالبون بالحجه دا غلبین مراد چیرې غلبه دا په حجت کې په دلیل کې نه باطل پرستو سره د خپل شرک او د بیدنی حجت او دلیل نه او د انبیاء علیه السلام سره حجت او دلیل موجودی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی دی الغالبون بالظفر یا الغالبون بالحجه وتول عنهم نمخوڑ او دیونه اوس دی دو آیتن کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی د مکی مشرکانو د پاره یو وخت مقرر کړی دی د دیو د هلاکت د پاره نو هغه ته انتظار وکا وتول عنهم نمخوڑ او دیونه حتا حين تر یو وخت پوري او ابصر او ګور دیوتا پس او په ابصرون زرد چې دیو بم وګوري انتظار کو دیوتا زرد چې دیو بم انتظار کوي افبی عذابنا یستعجلون حتا حین مراد سره یو قول لم پسرین داره چی مراد درین اغا وقت دی پا علم در اللہ تعالی کی چاگا یا پتح مکہ دا او یا غزوی بدر دی او یا نور عذابون دنیا تی مراد دی چی مکی والاو باندر آغلیو حتا حین و ابصر او انتظار کوا تا دستش انتظار کوا نو علام بیزاوی رحمت اللہ علی ذکر کردی علام آیا نالهم حین ایزین پا آغا وقت کیج با دیو بانی عذاب در اللہ تعالی را شیو دیو اوسکی دا غی انتظار کوا پس او پا یو بسرون زرده چی دیو ام انتظار کئی ما قضوینا لکا تفسیر بای داوی دا غلی کری دی ستار پار چی اللہ تعالی کما پیسلہ کری دا پا دنیا کی غلبه دا نو پا قیامت کی ثواب دی و اجر دی جنت تتلل دی نو دیو ام دا غی انتظار کئی و تم دا دیو انتظار کوا ما ینالهم حین اذن دیو تا جی کم عذاب برسیگی نو تا دا غی انتظار کوا او دیو من انتظار کئی ما قضوینا لکا یا خوب دنیا من النصرت پی دنیا و ثواب پی الاخرہ تفسیر بیزاوی دغلی کلی دغس اجدایتون لگوی علاو پی پوی گئی بیا افا بی عذابنا یستعجلون آیا دیو عذاب زمونگا پتا دی سر غواری فیزا نزل بی ساحتی هم نکل چراکوس شی دغ عذاب میدانون دیو تا فسا سباح المنظرین نو بیا بد دی سبا دیر ورکلیشو تغیر ورکلیشو سبا و بیادیر جت بدی مبصرین لیکلی دی حدیث کرا غلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم بکله په یو قوم باندې شپې بورغه او پاغي باندې به حمله کوله نو سبا پورې به انتظار وک نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله په خیبر باندې حمله کوله نو د سحر پورې انتظار وک چې کله سبا سحر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله اکبر خربت خیبر ان اذا نزلنا بساحه قوم بصا صباح المنذرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه کله چې مونږ د قوم باندې ورشو نو بیا دغه سبا ډیر زیات بدی فیزان زل بساحتهم نو کله چې راکوس شي د غذاب د دیو په میدانونو باندې یعنی دیو ته عذاب راشي په صباح المنذرین نو بیا بد دی سبا د ير اور کله شو وتول عنهم او مخ وړو دیو نه حتی حين تر یو وخت پورې او ابصر پسو په ایوب سرون او ګوره تا زرد چې دیو به مو ګوري انتظار کوه ته دیو انتظار کوي نو محکم دا ذکر شو کنو وتول عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون بیا ذکر شو نو تاسو خویل دی چې قسم هم کړی دی چې تکرار شنیع دی دا خو تکرار راغی دی دو آیاتونو نو دا غلی کړی دی مولا علی قارم تلالی خپل تفسیر کې لیکلی دی وی تاکید الی تاکید و تهدید الی تهدید دا یو آیات تاکید دی رمخ کې تاکید دپاره او دا دویم چیرې تهدید دی سره د بل تهدید ده و ابصر پسو پا یبصرون کی تحدید ہو نو دا ورستو بیا تحدید الى تحدید او مخی پا و تول عنهم حتی حین دا چلے تاکید و تاکید دے دا تاکید سرا و تحدید دے دا تحدید سرا تاکید الى تاکید و تحدید الى تحدید او کاسانوی نو تاس بوا چی بیا دا زڑا خبر شورا تکرار خو بیا ام دے کنا اگر که تاکید دے نو اغد ویم مانا جی کرکری دا غدیر بہترین دا علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وی اراد العذاب الدنیا الاول وی اراد بالاول العذاب الدنیا والثانی لعذاب الاخرہ دا اولنے چیز ذکر شوی دے وتولى عنهم حتى حين وبصير فسوف يبصرون مراد دین عذاب د دنیا تی مراد دیں او دا دویم دل چیزی کر شو تولى عنهم حتى حين وبصير فسوف يبصرون نو والثاني لعذاب الاخره دا دویم نو مراد تیر عذاب اخروی تی مراد دیں نو اول عذاب دنیاوی شو دویم اخروی شو اس قسم تعداد پک نشته دے علامہ فیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی نو دغه سی مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پخپل تفسیر کې دغه ذکر کړی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون نو پاکی د رب سال را رب العزۃ چې رب د عزت د عما یصفون دغه سنا چې دی بیانې د الله تعالی په واره کې نسبت د شریک کوي الله تعالی ته بنسبت الشریک او الولد الیه الله تعالی ته نسبت د شریک کوي او یا الله تعالی ته نسبت د ولد کوي نو الله تعالی دغه نه پاک دی عما یصفون وسلام علی المرسلین او سلام دی اللہ تعالی طرف نه علی المرسلین پر علی گلی شو پیغمبرانو باندې اشاره شو لدی ته چې انبیاء علی السلام په سلامتیا کې الله تعالی ته محتاج دي او عبارت کی تقدیر دی سلام من الله تعالی علی المرسلین او سلام دی اللہ تعالی طرف نه پر علی گلی شو باندې پر علی گلی شو بندگانو باندې پر علی گلی شو پیغمبرانو باندې والحمد لله رب العالمین اور ټول صفاتونه د خدای تو و د اولویت خاص ثابت دي د الله تعالی لپاره رب العالمین چې هغه پالون کې مخلوقات لري پالون کې مخلوقات لري مفسرینو تفسیر مدارک او دغه سي معالم التنزيل لیکلي یو حدیث ذکر کړی دی د علی رضی الله تعالی عنه روایت دی او دا مرفوع حدیث نقل کړی دی هغه وی چې څوک دا خبره خو خی چې په قیامت کې هغه ته پورا اجر او ثواب ورکړي شي عن علي رضي الله عنه من احب ان يقتال بالمكيال الاوفى سوک چې دا غواړي چې غیتا دا غیدا اعمال او پورا اجر او ثواب ورکړي شي د قیامت پر ورځ باندې من الاجر يوم القيامه فليكن اخر كلامه اذا قام من مجلسه نو کله چې دا مجلس نه پاسین او اخر نه خبره دی دا او کې سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا کلمات دی وای کوئی کسوک دا غواړي چې هغه ته پورا اجر او ثواب ملاوي چې قیامت پر ورځ باندې او دا د مجلس ته ګناهونو کفارم ده په مجلس کې لري کمی او زیاتې کړې نو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا اول ولی الله تعالی به د مجلس کفاره وګرځي ده او امام قرطبی رحمت الله علیه پا دا منز پا اختتام کیوں دا ذکر کرے دے حدیث مرفوع نقل کرے دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ معالم التنزیل او دغسی تفسیر مدارک دا روایت ذکر کرے دے سبحان ربک رب العزتی نو پاکی دا اغا رب ستالر رب العزتی چی رب دا عزت دے عما یصفون دا غسنا چی دیوے بیانی دا اللہ تعالیٰ فبارکی و سلام علی المرسلین او سلامت سلامتی دا اللہ تعالیٰ طرفنا پیغمبران مانی والحمدللہ رب العالمین اور ټول صفاتونه د خدای توب او د اولویت دغه ثابت دی د الله تعالی لپاره رب العالمین چې پالون کې مخلوقات لري